ناس و نیامن. یوں سمجھو کہ لوگ دنیا میں سوئے ہوئے ازام ماتو ان بہو. یا مرتا آدمی بیدار ہو جاتا, جیسا نیند سے بیدار ہو کر آدمی نیند میں خواب دیکھتا ہے, طرح طرح کے خیالات دیکھتا ہے, مگن رہتا ہے, لیکن جب بیدار ہوتا ہے تو کچھ اور بات ہوتی ہے. ایسا ہی تو یہ چوتھی صفت تدلی ہے اللہ تعالی کی, یہ بھی کام کرتی. تو الغرض کے میں نے یہ عرض کیا کہ یہ فاطر اللہ تعالی کی وہ صفت ہے جو سب سے پہلے اپنا کام کرتی ہے, اور اس کا اثر جو ہوتا ہے, اس کے اثر میں جو چیز ایجاد ہوتی ہے, اس کی کیفیت کو انسان نہیں جان سکتا. تو اللہ تعالی نے یہ فرمایا, سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو ایجاد کرنے والا ہے اور جو بالکل ابتدا میں بنانے والا ہے آسمانوں اور زمین کو, جبکہ ان کا کوئی مادہ نہیں تھا, کوئی چیز نہیں تھی. اللہ نے ان کو اپنی صفت اور تجلی کے ساتھ قائم فرمایا, اسی کو فاطر کہتے ہیں. تو اللہ تعالی نے اس کائنات کو جس نے پیدا کیا بغیر آلے اور بغیر واسطے اور بغیر کسی مادے کے, ماز اپنی قدرت تامہ کے ساتھ, اس کے لیے سب تعریفیں ہیں. اور پھر جائل الملائکہ, وہ بنانے والا ہے, ٹھہرانے والا ہے فرشتوں کو, پیغام لانے والے. یہ جو ملائکہ ہیں یہ فرشتے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس خدا تعالی کا پیغام لاتے ہیں. اور اس کے علاوہ باقی جو اللہ تعالی کی تدبیر ہوتی ہے, اس کے اندر اللہ تعالی ان کو مصروف رکھتا ہے اور مختلف کام ان کے سپرد ہوتے ہیں, اس کی یہ تعمیل کرتے رہتے ہیں. ملائکہ علوکہ کے مادے سے ہے, علوکہ پیغام رسانی کو کہا جاتا عربی زبان کے اندر, کیونکہ یہ فرشتے جو ہیں اللہ تعالی کی طرف سے جو بہت ہی بلند و برتر, مادیت زمان مکان ہر چیز سے بالا و برتر, وراء الورا ہے, اس خدا تعالی کا فیض یہ کائنات تک فرشتوں کے توسط سے پہنچتا ہے. یہ وسائط ہیں اللہ تعالی کے فیض رسانی کے, مختلف قسم کے کاموں کے اندر بھی, اور خاص طور پر وحی الہی لانے والے فرشتے ہی ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے یہ کام لیتا ہے, اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ وحی الہی آتی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, آدم کی تخلیق تو بہت بعد میں ہوئی ہے, آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے کروڑ ہا نہیں بلکہ ارب ہا خرب ہا سال پہلے اللہ نے یہ ملائے اعلی کے فرشتوں کو پیدا کیا. یہ جبرائیل میں میکائیل اسرافیل وغیرہ ملائے اعلی کی جماعت کو اللہ نے پیدا کیا, اور ان کا پیدا کرنا یہ اللہ تعالی کے مہربانی اور فضل سے انسان کی مصلحت کی خاطر اللہ نے پیدا کیا. خدا تعالی ازل میں جانتا تھا کہ انسانوں کی مصلحت ان پر موقوف رہے گی, اس لیے خرب ہا پدم ہا سال پہلے اللہ نے ان ملائکہ کو پیدا کیا. تو یہ ملائے اعلی کی جماعت جو ہے انسان کی مصلحت کی خاطر خدا نے ان کو پیدا کیا, اور بہت پہلے پیدا کیا. تو یہ جو ملائکہ ہیں, ملائے اعلی کی دو جماعتیں ہوتی ہیں, اور ملائکہ کی, اور پھر ملائے سافل کے فرشتے ان سے کمتر ہوتے ہیں, اور یہ سب سات طبقے بن جاتے ہیں ملائکہ. ہر ایک کا مادہ تخلیق الگ الگ ہے. ملائے اعلی کا مادہ تخلیق لطیف نورانی مادہ ہے. شاہ صاحب نے مثال میں سمجھایا, اس طرح ان کی پیدائش ایسے مادے سے ہوئی ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وہ آگ ظاہر ہوئی تھی, جب وہ گئے تھے آگ لینے کے لیے درخت پر جو آگ ظاہر ہوئی تھی, تو وہ آگ تو نہیں تھی حقیقت میں, حجاب ناری تھا یا حجاب نوری تھا, وہ درخت کو جلاتا تو نہیں تھا اور روشن کرتا تھا, آگ تو جلاتی, وہ جس قسم کا مادہ لطیف تھا ایسے مادے سے اللہ نے جبرائیل میکائیل علیہ السلام کی پیدائش کی ہے. بہت لطیف مادہ. فرشتے اجسام رکھتے ہیں بڑے لطیف اور ان کے اندر روحیں ہیں, عقل ہے, اور وہ ہمتن اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں ہر وقت, اور جو کام اللہ تعالی چاہتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں, اور اللہ نے ان کو لطافت اور قوت بھی بے انتہا بخشی ہے. تو بنانے والا, ٹھہرانے والا وہ فرشتوں کو پیغام لانے والا. اولی اجنحتن پروں والے, ان کے پر ہیں فرشتوں, کسی کے دو, کسی کے چار, کسی کے زیادہ, یہ پر بنائے ہیں. پروں کا تصور انسانی سوسائٹی میں ہم جانتے ہیں کہ یہ پر پرندوں کو اڑنے میں مدد دیتے ہیں, تیزی سے اڑتے ہیں پرندے ہر قسم کے, حالانکہ ان کے بڑے کافی جسم بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ پروں کی مدد سے اڑتے ہیں. یہ بات سمجھائی گئی ہے فرشتوں کو بھی, اللہ نے ایسے ہی پر دیے تاکہ سرعت اور تیزی کے ساتھ وہ کام کریں. جبرائیل تو حضرت القدس سے زمین تک ایک سیکنڈ میں 50,000 مرتبہ آ جا سکتے ہیں, اللہ نے اتنی طاقت ان کو رکھی, اتنی چکر لگا سکتے ہیں وہ, اتنی لطافت, اتنی سرعت اور اتنی پھرتیلا پن اللہ نے ان کے اندر پیدا کیا. یہ پر دیے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے معراج کے واقعہ میں سدرۃ المنتہا کے قریب جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا, جن کے 200 پر تھے, 600 پر تھے, 600 پر تھے ان کے, اور دوسرے درجے کی روایتوں میں یہ ہے کہ ہر پر کے درمیان اتنا فاصلہ جتنا مشرق و مغرب کے درمیان ہوتا. اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ جو حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے, امام بخاری کے استاد الاستاذ, امام ابو حنیفہ کے شاگرد, ان کی کتاب الزہد ہے, وہ اب تباہ ہو گئی, اب تو ملتی ہے, پہلے کلمی ہوتی تھی. کتاب الزہد کے اندر ایک روایت ملی ہے کہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل سے کہا کہ میں آپ کو اصلی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں, تو جبرائیل نے کہا کہ آپ کو دشواری ہوگی. تو جب جبرائیل نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا شروع کیا تو حضور پر غش طاری ہوگی, اور پھر جب ہوش میں آئے تو جبرائیل کہنے لگے, اے محمد, اگر آپ میکائیل کو دیکھیں جبکہ ان کے 12,000 پر ہیں تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی, ابھی تو مجھے بھی آپ اپنی شکل میں نہیں دیکھ سکے. صرف اللہ کے حکم سے دو دفعہ, جیسا صحیح ہے حدیثوں میں آتا ہے کہ دو دفعہ حضور نے جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا, ایک ابتدائے نبوت کے زمانے میں, ایک معراج کے وقت, باقی کسی نبی نے جبرائیل کو اصلی شکل پر نہیں دیکھا. جب وہ انسانی شکل میں آتے تھے اسی شکل میں وہ دیکھتے تھے. تو یہ پروں کا تصور اس لیے, یہ ہوائی جہاز کے ساتھ بھی یہ پر سے لگائے جاتے ہیں کیونکہ ان کو اڑان کے اندر یعنی ان کی تائید ہوتی ہے, یہ بازو جو لگائے جاتے ہیں, اسی وجہ سے یہ تصور پایا جاتا ہے یہ بات سمجھانے کے لیے. اور فرمایا یزید فی الخلق, وہ زیادہ کرتا ہے پیدائش کے اندر, یعنی یہ ضروری نہیں ہے چار ہی زیادہ بھی ہیں, بعض کے زیادہ پر بھی, جیسے جبرائیل میں کئی دوسرے فرشتے, اللہ نے بہت پر بنائے ہیں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں. یہ اور یزید و فی الخلق کی آیت کے جملے کو مفسرین کرام عمومی معنی پر رکھتے ہیں, اللہ تعالی پیدائش میں زیادتی کرتا ہے جو چاہے, کہتے ہیں اس کے اندر ہر چیز داخل ہو جاتی ہے جو اللہ نے جو کمال اور خوبی کی بات پیدا کی ہے. مثلا انسان, ایک انسان کا جسم ہے, اس کا وجود ہے, اور اس کے اندر بھی پھر کسی کو اللہ تعالی نے اچھی صورت عطا فرمائی, وہ حسین ہے, اس کی آنکھ, ناک, منہ, چہرہ, رخسار, یہ کمال درجے کے بنائے ہیں، یہ زیادتی ہے، عام انسانوں میں وہ نہیں ہے، اس کو اللہ نے یہ زیادہ، کسی کو اللہ نے آواز اچھی دی ہے، حسن صوت بھی، حسن وجہ بھی، آواز کا اچھا ہونا، یہ بھی اللہ تعالی کے انعامات میں سے ہے، انعام ہے خدا کا، اچھی آواز، اچھی شکل عطا فرمائی، کسی کو اللہ تعالی نے عقل کی رضانت زیادہ فرمائی، کسی کو سمجھ زیادہ فرمائی، کسی کے حواس میں زیادتی کر دی، کسی کے قد کے اندر اللہ نے زیادتی کر دی، کسی کو قوت بخش دی، مطلب ہے کہ اس کی جسمانی طاقت اللہ نے بڑھا دی، پہلوان بنا دیا اللہ نے، یہ تمام چیزیں آتی ہیں، کسی کو آواز اچھی دی، کسی کو سمجھ اچھی دی، کسی کو شکل و صورت اچھی دی، آواز بھی اللہ کی نعمت ہے لیکن اس کو غلط استعمال کیا جاتا ہے، بےہودہ گانوں کے اندر جو کہ ناجائز ہے شریعت کے اندر، یہ تمام چیزیں جو اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہیں انسان، کسی کو چال اچھی، کسی کو رفتار اچھی، کسی کو گفتار اچھی، کسی کا کلام اچھا ہے، کسی کی تقریر اچھی، کسی کا بیان اچھا اللہ نے کر دیا، کسی کو قوت گویائی بے مثال عطا فرمائے، کسی کو شعور اور فہم زیادہ عطا فرمایا، کسی کو عقل و تدبیر زیادہ عطا فرمائی، کسی کو حسن صورت زیادہ اچھی عطا فرمائی، یہ تمام زیادتی ہے، اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ تمام انعامات ہیں، انسانوں کا فرض ہے کہ ان تمام چیزوں پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے یہ مہربانی کرنا، غرور نہیں کرنا چاہیے، حسن صورت اللہ نے دیا تو غرور کرنے لگا دوسروں کو عقیل نہیں، خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے ان تمام نعمتوں پر کہ اللہ نے مہربانی فرمائی ہے، دوسروں سے مجھے تفوق عطا فرمایا، تو اللہ تعالی تو موجد ہے، اور پھر فرشتوں کو اللہ نے قاصد بنایا اور ان کی حیثیت ایسی بنائی، ان کو پر عطا فرمائے، پھر اللہ پیدائش میں زیادتی کرتا ہے، جس طرح چاہے، جس کو چاہے، جس چیز میں زائد عطا کر دے، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، یہ کمال قدرت کا مالک بھی وہی ہے، قادر مطلب بھی وہی ہے، یہ صفات اللہ تعالی کی بیان فرمائی گئی ہے تاکہ انسان خدا کا شکر ادا کرے اور اس کی صفات کو سمجھ کر اس کی توحید کو سمجھے، اپنے ایمانوں کو درست کریں اور انعام خداوندی کا شکریہ ادا کریں۔ سؤال الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، وإن يكذبوا فقد كذبت رسل من قبلك وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ، جو کچھ یہ کھول دے اللہ تعالی لوگوں کے لیے اپنے رحمت سے، پس نہیں کوئی روکنے والا اس کو، اور جس کو روک دے پس نہیں کوئی اس کو بھیجنے والا اس کے سوا، اور وہی ہے کمال قدرت کا مالک اور حکمتوں والا۔ اے لوگوں، یاد کرو اللہ کی نعمت کو تمہارے اوپر، کیا کوئی اللہ کے سوا اور خالق ہے جو تم کو روزی پہنچاتا ہو آسمان کی طرف سے اور زمین کی طرف سے؟ نہیں کوئی عبادت کے لائق اس کے سوا، بس کہاں تم پھیرے جاتے ہو؟ وہی یکذبوا کا، اور اگر جٹھلا دیں یہ لوگ آپ کو، بس بے شک جٹھلائے گئے اللہ کے رسول آپ سے پہلے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہے لوٹائے جائیں گے تمام معاملات. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کئی باتیں ارشاد فرمائی, تمام تعریفیں اور ستائشیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ایجاد کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا, موجود ہے, پھر جس نے فرشتوں کو پیغام رسانی کے لیے مقرر فرمایا ہے. فرشتے بھی ایسے ہیں جو پروں والے ہیں, دو دو, تین تین, چار چار, اور اللہ تعالیٰ پیدائش میں بڑھاتا ہے, زیادہ کرتا ہے جو چاہے. مختلف پر رکھنے والے فرشتے اور مختلف ڈیوٹیاں انجام دینے والے, اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے کائنات میں فیضان پہنچانے کا ذریعہ ہے وہ فرشتے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عموم رحمت کا ذکر فرمایا, اور آگے اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت کو بیان کیا ہے, اور شرک کرنے والوں کی تردید فرمائی ہے, اور پھر تسلی کا مضمون بیان فرمایا. ارشاد ہوتا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت, جو کھول دے اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی رحمت سے, تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. خدا تعالیٰ اپنی رحمت میں سے کھول دے, یہ جو رحمت ہے جس کا ذکر فرمایا, یہ رحمت انسانوں کے لیے جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی ہے, ہر قسم کی. خدا تعالیٰ جو رحمت کا دروازہ کھول دے لوگوں کے لیے, اپنی مہربانی اور اپنے احسان کا دروازہ کھول دے, خواہ یہ رحمت جسمانی ہو جو انسانوں کے لیے ان کے وجود میں, ان کے جسم میں فائدہ دینے والی ہو, ترقی دینے والی ہو, تو مثلاً انسان کی جسمانی افزائش اور انسان کی جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خدا تعالی بارش برساتا ہے آسمان کی طرف سے, اور پھر اس کے ذریعے طرح طرح سے روزی کے سامان مہیا فرما دیتا ہے تاکہ انسانوں کو جسمانی طور پر راحت پہنچے, اور ان کے اجسام زندہ اور قائم رہیں, اور ان کی تمام جسمانی ضروریات پوری ہوتی رہیں, تاکہ انسان جو اعلی مقاصد ہیں ان کو پورا کریں. تو یہ خدا کی رحمت کا دروازہ اگر کھول دے اللہ تعالی جسمانی افزائش نشو نما کے لیے, یعنی تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا. خدا تعالیٰ کا جتنا ارادہ اور مشیت ہوتی ہے اتنی مہربانی انسانوں کو پہنچتی ہے اور نصیب ہوتی ہے, اس کو کوئی روکنے والا نہیں, کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا اس کے اندر. جتنی بھی اللہ تعالیٰ جسمانی طور پر مہربانی رحمت نازل فرمانا چاہتا ہے اس کا دروازہ کھول دیتا ہے, اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا. ایک طرف یہ بات ہے, اور یا یہ تو جسمانی انسان کے وجود اور جسم کے لیے ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خدا تعالیٰ ایسا دروازہ اپنی رحمت کا کھول لیتا ہے کہ وہ ضروریات انسانوں کی پوری ہوتی ہیں, اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ انسان کی روحانی حیات کے لیے بھی ہے. یہ تو جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خدا تعالیٰ بارش برسا کر، ہوائیں چلا کر، بادل اٹھا کر، پھر زمین میں روئیدگی اور نشو نما دے کر، طرح طرح کے سامان زیست پیدا فرما کر، جس سے انسان واسطہ اور بالواسطہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے اجسام اور اپنے جسم کی بقا اور حیات کا سامان پاتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ روحانی طور پر بھی اگر کوئی دروازہ کھول دے اپنی مہربانی کا، جس طریقے سے کہ وہ اپنے نبیوں پر وحی نازل فرماتا ہے، اور یہ خدا کی رحمت کا دروازہ کھلتا ہے انسانوں کے لیے، تاکہ انسان روحانی طور پر اپنے لیے بہتری کا سامان حاصل کر لیں اور ان کو ہدایت نصیب ہو۔ تو اگر خدا تعالی رحمت نازل فرمائے، جیسا کہ ابتدائے تخلیق سے لے کر آخری دور تک اللہ نے یہ دروازہ اپنی رحمت کا کھولا اور کتابیں نازل فرمائی، وحی الہی نازل فرمائی، اور انبیاء علیہ الصلات والسلام کو شرائع اور قوانین عطا فرمائے، تاکہ وہ انسانوں کی تعلیم اور تربیت کا سامان اس کے ذریعے حاصل کر سکیں، تو یہ اللہ کی رحمت کا دروازہ، اگر خدا ایسا دروازہ کھولنا چاہے اس کو بھی کوئی نہیں روک سکتا، خدا کی مشیت پر موقوف ہے۔ جیسا کہ اس نے سب سے آخر میں قرآن کریم کو نازل فرما کر یہ ہدایت کا خزانہ ہمیشہ کے لیے انسانی سوسائٹی کو دے دیا کہ یہ پروگرام ہے، یہ خدا کی اس رحمت کی علامت ہے جس سے انسانوں کو روحانی حیات حاصل ہوتی ہے، بقائے دائمی کا سامان اس کے ذریعے انسانوں کو حاصل ہوتا ہے، ہمیشہ اور ابد الآباد کی زندگی کو بہتر بنانے کا پروگرام اور قوانین اور یہ شرائع الہیہ جس کتاب میں درج ہیں وہ قرآن کریم ہے، یہ اللہ تعالی کی مہربانی اور رحمت کا سب سے اعلی نمونہ ہے۔ تو اللہ تعالی جسمانی طور پر یا روحانی طور پر کسی کے لیے ہدایت کا دروازہ کھولنا چاہے تو اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا، یہ فرمایا۔ اور ما یمسکو، اور جس کو خدا تعالی روک دے، کسی کو جسمانی فائدہ پہنچانا مقصد نہیں ہے یا روحانی فائدہ اس کو پہنچانا مقصود نہیں ہے، تو پھر خدا تعالی جس چیز کو روک دے اس کو کوئی بھیجنے والا نہیں ہے، خدا کے سوا کون ہے؟ جس کو خدا تعالی روکنا چاہے وہ اس کو جاری کر سکے، یہ تو ناممکن ہے، کسی کے اختیار میں نہیں۔ کیوں کہ کمال قدرت اور حکمت کا مالک وہی ہے، العزیز اور الحکیم، اس کے سامنے کسی کا غلبہ اور قوت نہیں چلتی، تمام قوتوں کا سرچشمہ اور ہر چیز پر غالب وہی ذات خداوندی ہے جو کمال قدرت کی مالک ہے، اور الحکیم، اس کی ہر بات حکمت پر مبنی ہے، تمام باتیں حکمت کے مطابق ہیں، اور یہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ خدا تعالی جس کے لیے رحمت کا دروازہ کھولنا چاہے، خواہ وہ جسمانی نشو نما کے لیے ہو یا روحانی حیات کے لیے ہو، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو خدا تعالی بند کرنا چاہے، یہ بندش جو ہوتی ہے بالعموم اللہ تعالی بہتر جانتا ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، تمام استعدادوں کو جانتا ہے، پوشیدہ اور مخفی ارادوں کو جانتا ہے، تو جو جس میں صلاحیت نہیں ہوتی یا جو اس کا حل نہیں ہوتا، اس سے خدا تعالی اس چیز کو روک دیتا ہے، یہ اللہ تعالی کا ارشاد ہوا۔ اسی واسطے حدیث میں آتا ہے، متا امام مالک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حد روایت موجود ہے کہ دیکھو، ما یفتح اللہ، اللہ تعالیٰ جو جس کے لیے رحمت کا دروازہ کھولے، تو یہ رحمت کا دروازہ صرف خدا تعالیٰ ہی کھولتا ہے، اور تو کسی کے اختیار میں ہے نہیں. لیکن لوگ ہیں کہ جو اس قسم کی باتوں کا تصور اپنے شرکیہ عقائد کی بنا پر وہ اللہ کے سوا غیروں کے بارے میں بھی رکھتے ہیں. مثلا مشرکین کا ایک گروہ نزول بارش کو ستاروں کی طرف منسوب کرتا، مترنا بنو انقضا، جیسا کہ صحیح حدیث میں آتا فلاں جی نچھتر طلوع ہوا تھا اس کی وجہ سے بارش ہوئی، یا حوادثات جو کائنات میں واقع ہوتے ہیں ان کو کسی نے کسی ستارے کے اثر کی طرف منسوب کرتے ہیں. تو حالانکہ یہ تو شرک والی بات ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ جب رات کو بارش ہوئی تو صبح ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ صبح کی ہے، میرے بندوں میں سے دو قسم کے بندے ہیں، ایک تو وہ ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا کہ مطرنا بفضل اللہ و برحمتی، بھئی ہم پر تو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش برسی، اور ایک گروہ ایسا ہے وہ کہتا ہے مطرنا بنو انقضا، فلاں نچھتر کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی، فلاں ستارے کے طلوع اور غروب کی وجہ سے ہم پر ستارے. فرمایا ایسے لوگ کفران نعمت کے اندر مبتلا ہیں، اور اگر ستاروں کو حقیقی مؤثر سمجھتے ہیں تو قطعی کافر ہیں. اور اسی واسطے قرآن میں سورہ واقعہ کے اندر اللہ کا فرمان ہے تجعلون رزقکم انکم تکذبون، تم اپنا حصہ تکذیب اور کفر کے ساتھ کرتے ہو، یعنی تم کفران نعمت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی اس مہربانی اور رحمت کو ستاروں کی طرف منسوب کرتے ہو، یا کسی بھی مخلوق کی طرف سے منسوب کرنا، یہ تو شرک والی بات ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بارش ہوتی تو کہتے مطرنا بنو الفتح ہے، بھائی ہم پر تو فتح کے نو کے ساتھ، فتح کے ستارے کے ساتھ یعنی بارش ہوئی ہے. اور پھر یہی آیت مبارکہ پڑھتے تھے کہ ما یفتح اللہ للناس، فتح سے یہی مراد، اللہ تعالیٰ جس کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھولے کوئی روکنے والا نہیں، جس کو بند کرنا چاہے کوئی کھولنے والا نہیں. یہ نوع فتح ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کشادگی اور اس کی مہربانی. اسی واسطے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اکثر یہ دعا اور یہ ورد پڑھتے تھے، اور اس کی تعلیم بھی دیتے تھے لوگوں کو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اتیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد. یہ ہے اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کے لیے تعریف ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اے اللہ نہیں روکنے والا کوئی اس چیز کو جس کو تو عطا فرمائے، اور نہیں دینے والا کوئی ہو جس کو تو روک دے، اور تیرے سامنے کسی کا بخت اور کسی کی کوشش فائدہ مند نہیں ہو سکتی. لا ينفع ذا الجد منک الجد، تیرے سامنے کسی کا بخت یا کسی کی جد کوشش کیا کارگر ہو سکتی ہے جب تک تیری مشیت اور مہربانی شامل حال نہ ہو. یہ ہے جس کو خدا دینا چاہے اس کو روک کوئی نہیں سکتا، اور جس کو خدا روکنا چاہے کوئی دے نہیں سکتا. یہ نماز کے بعد آپ یہ ورد پڑھتے تھے. حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بیان فرماتے ہیں اسی حدیث کے اندر کہ نہا حضور نے، کچھ باتیں ایسی ہیں جن سے منع فرمایا اور کچھ باتوں کے کرنے کا حکم فرمایا. فرمایا نہا عن قیل و قال، یہ قیل قال کرنے سے آپ نے منع فرمایا، بعد میں بات نکالنی اور نکتہ چینی کرنی، کریٹیکزم میں مبتلا ہو جانا، عمل کچھ کرنا نہ اور باتیں زیادہ کرنی، اور ہر چیز میں کیڑے نکالنے اور باریکیاں نکالنی، تو عمل ایک بھی نہیں. یہ قیل قال سے آپ نے منع فرمایا، یہ انسان کے لیے مفید نہیں ہے. اور اسی طرح وکثرت سوال، سوال کرنے سے بھی منع فرمایا. انسان سوال مجبوری کے وقت کرتا ہے تو اس کے لیے ایک حد تک اجازت ہوتی ہے، لیکن زیادہ سوال کرنے سے بھی آپ نے منع فرمایا. عزت نفس کے خلاف ہے یہ بات، کثرت سے لوگوں سے مانگا جائے، سوال کیا جائے، ہر وقت ہی سوال کرتے تھے، یہ تو انسانیت کی توہین ہے. یعنی انسانوں سے سوال کرنا ہر مختلف یعنی مواقع میں، تو کثرت سوال سے بھی آپ نے منع فرمایا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. وإضاعت المال، حضور نے مال کو ضائع کرنے سے منع فرمایا. مال کو ضائع کرنا ایسا ہے کہ غلط مقام میں مال کو صرف کیا جائے. اطاعت اور خدا کی خوشنودی کے مقام میں اگر سارا مال بھی انسان خرچ کر دے تو یہ اسراف نہیں ہوگا، تبذیر نہیں ہوگی. اور حرام اور ناجائز اور مکروہ کاموں میں اگر تھوڑا سا مال بھی خرچ کرے گا تو یہ مال کو ضائع کرنا ہو. کھیل تماشے کی باتوں میں، لاہ و لابھ کی باتوں میں، رسومات باطلہ کے اندر اور محرمات کے اندر اور شریعت کے خلاف جو کام ہیں ان کے اندر مال کو صرف کرنا، یا اسراف ہوگا یا تبذیر ہوگی، اور یہ مال کو ضائع کرنا ہو. اسی لیے خدا کا فرمان ہے کہ عورتوں کے ہاتھ میں یا بچوں کے ہاتھ میں مال مت دو، تو ضائع کر دیں گے، ان کو اتنا فہم نہیں ہوتا. عورتوں کے ہاتھ میں مال پکڑا دیا اور سارا ان کو اختیار دے دیا تو عام طور پر ان کی ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ وہ تعیش کے کاموں میں اور فیشن کے کام میں مال کو اڑا دیتی ہیں، وہ سب ضائع جائے گا، بے مال جائے گا. بچوں کو دے دیا، ان کو شعور ہی نہیں ہوتا، وہ تو کھیل تماشے کی باتوں میں زیادہ تر مال کو ضائع کریں گے. تو یہ مال کو ضائع کرنے سے منع کروں گا. لاہو لابھ کی اور یہ کھلونے خرید لیے، پتنگ خرید لیے، اور ایسا مختلف چیزیں جو لاہو لابھ کی ہیں، تصویریں خرید لی، اور وہ مال تو ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا. جو صحیح مال کمایا ہوا تھا اور جائز کمائی تھی، ناجائز باتوں میں صرف کیا تو ضائع کر لی. اسی طریقے سے فضول خرچ، تعیش کے اندر مال کو خرچ کیا، فضول ٹیپ ٹاپ کے اندر خرچ کیا. آج کل تو ساری دنیا ٹیپ ٹاپ پر ہی ہے، مطلب مکان کے اندر بھی خرچ کیا تو اتنا ایسا کہ بس وہ سارا مالی چونے اور گارے اور یہ کے اندر مسالے کے اندر ہی لگا دیا گیا، تو ضرور سے زیادہ تو اور مناسب نہیں تھا انسان کو ایسا خرچ کرنا، کیونکہ محاسبہ ہوگا خدا تعالی کی طرف سے. اور اسی طریقے سے لباس کے اندر، کھانے کے اندر اور رہائش کے اندر، ہر چیز کے اندر مال کو ضائع کرنے کا سوال پیدا ہوگا، حضور نے اس سے منع فرمایا. اور وانواد البنات، بچیوں کو زندہ در غور کرنے سے جیسا مشرق لوگ زندہ در غور کرتے تھے، اس سے آپ نے منع فرمایا. سخت گناہ کبیرہ ہے، انسانیت کی توہین ہے کہ بچیوں کو ذلیل سمجھ کر زندہ در غور کر دیا جائے. بعد کے لوگوں نے اسلام میں عورت نے ترقی کی، حقوق اپنے حاصل کیے، لیکن عام طور پر مسلمان آج بھی عورتوں کو ان کا جائز حق نہیں دلا رہے، اور انگریز نے غلط سبق پڑھا کر ان کو آزادی کا سبق پڑھا کر آگے بڑھایا کہ وہ مساوی ہے ہر طریقے سے مرد کے ساتھ، تو طرح طرح کی بے حیائی کی باتیں، تمدن کو برباد کرنے والی باتیں، کلچر کو ضائع کرنے والی باتیں پیدا ہو گئی، نسلوں میں خرابی آ گئی ہے اور حرام باتیں بہت زیادہ پیدا ہو گئی. اور جو اصلی حق ہے عورت کو نہیں دیا گیا، جو اس کا حق تھا، جو اس کا مقام تھا، جو اس کی عزت تھی، وہ نہیں ملی اس کو. عورت کو بھی مزدور بنا دیا گیا، عورت کو بھی پولیس میں لگا دیا گیا، فوج کے اندر بھرتی کر دی، دفتروں میں لے گئے، اور دکانوں میں عورتوں کو بٹھا دیا جو ان کا محل ہی نہیں تھا، مقام ہی نہیں تھا، یعنی بے حیائی کی بات تھی. یہ حق نہیں ہے عورتوں کی، عورت کو تعلیم دلاؤ، اس کا اخلاق درست ہو، اور پھر عورت کا جو وراثت میں حق ہے وہ دلاؤ. اللہ نے اس کا حق، وہ تم نے دلایا نہیں، اس کو جہیز دے دیا اور کہہ دیا کہ جی بس ختم ہو گیا عورت کا معاملہ. اور جہیز تو غیر ضروری تھا، جہیز تو ضروری نہیں تھا اسلام کے اندر، اور حق تو فرض ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ وہ تو نہ دلایا. عزت نہ کی عورت کی جو اس کو، حتیٰ کہ اس کا نام بھی مستقل نہ رہنے دیا، نام دمچھلے کے ساتھ استعمال کیا گیا، مسز فلان، مس فلان، یہ اس کا نام اپنا نہیں ہے کوئی. اسلام نے تو عزت کے ساتھ اس کا نام، فاطمہ ہے، عائشہ ہے، خدیجہ ہے، ام سلمہ ہے، ان کی مستقل حیثیت ہے. تمہارے تو حیثیت ہی کوئی نہیں، اور مجرد ہو تو باپ کے ساتھ ہی اٹیچ ہے، فلانے کی میسی ہے، اور خامن کے ساتھ ہے تو میسز فلان، خود اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ تو تجدید ہے، اور اس کا اپنا نام ہے، اللہ نے اس کی تشخص دیا ہے، اس کو حقوق دیے ہیں، عزت کا مقام دیا ہے. اور چاروں مقامات عورت کے لیے اللہ تعالیٰ کے دین اور شریعت میں ماں کی حیثیت سے تو بڑا اونچا محل دیا، اتنا مقام دیا ہے کہ اولاد کے لیے فرمایا کہ اس کے پاؤں کے نیچے جنت اللہ نے رکھی ہے ماں، اتنا اونچا محل دیا. اور بہن کی حیثیت سے نہایت ہی احترام کا مقام دیا ہے، اور بیٹی کی حیثیت سے انتہائی درجے کی مشفقانہ مقام دیا ہے عورت کو، اور بیوی کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے مساویانہ ایک درجے تک حق دیا ہے اس کے تمام. کیونکہ فرمایا کہ جس طرح مردوں کا حق ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ جس طرح مردوں کا حق ہے عورتوں پر، اسی طرح عورتوں کا حق بھی ہے مردوں. یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے درجے اور مرتبے میں مرد کو فضیلت بخشی ہے، لیکن حق تو ان کا برابر ہے، وہ حق ادا کرنا ضروری ہے. تو یہ زندہ در غور کرنا ہی ہے، غلط تعلیم دی اور حق نہ دیا اس کو، یہ ایک لحاظ سے زندہ در غور کرنے والی بات ہے. اگرچہ بچی کو پیدا ہوتے ہی زندہ در غور نہیں کرتے، اسلام کے دور کے بعد یہ بات ختم ہو گئی ہے، جائے لوگ زندہ در غور کر دیتے تھے. وحقوق الامہات، حضور نے منع فرمایا کہ ماؤں کی نافرمانی نہ کی جائے، تمام جائز اور صحیح کام جو مائیں کہتی ہیں ان کو انجام دو، خاص طور پر ماؤں کی، اس واسطے کہ مائیں کمزور ہوتی ہیں، باپ تو جابر ہوتا ہے، وہ تو زور سے بھی بات منوا لیتا ہے، ماں نہیں منوا سکتی. اس لیے خصوصی طور پر حضور نے فرمایا ماؤں کی نافرمانی سے بچو، کوئی ان کے لیے اذیت کا باعث نہ بنو. یہ جائے کہ ان کو گالیاں دینی یا مار پیٹ کرنی یا گھر سے نکال دینا، طرح طرح سے ذلت آمیز سلوک کرنا کس طرح روا ہوگا؟ ان کی نافرمانی سے اللہ نے منع فرمایا. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت کہ میں نے حضور کی زبان مبارک سے یہ باتیں سنی ہیں، اسی حدیث کے اندر یہ تھی تو میں نے ساری حدیث بیان کر دی. اسی طریقے سے ایک بزرگ ہیں، غالباً وہ صحابی ہیں، حضرت عامر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا فرمان ہے کہ قرآن کریم میں چار آیات مبارکہ ایسی ہیں کہ جب میں صبح ان کی تلاوت کر لوں تو مجھے پرواہ نہیں ہوتی کہ صبح کیسی ہوگی اور شام کیسی ہوگی، میرے دل میں ایسی بات پیدا ہو جاتی ہے ان آیات مبارکہ کی تلاوت کرنے سے کہ پھر مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی کہ صبح کیا ہوتا ہے اور شام کو کیا ہوتا ہے. ان میں سے ایک آیت یہ ہے، ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ وہو العزیز الحکیم. اس میں اللہ تعالی کے کمال رحمت اور کمال قدرت اور کمال مہربانی کا ذکر ہے. اور دوسری آیت یہ ہے، ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا، اگر تکلیف تم کو پہنچے خدا تعالیٰ تم کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا. تمام دنیا اور تمام کائنات اگر زور لگائے سر پیٹ لے اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا جو تکلیف اللہ تعالیٰ تم کو پہنچانا چاہتا. وہ یورت کا بے خیر فلا راد الفضلی، اگر خدا تعالیٰ کسی بہتری کا ارادہ فرماتا ہے تمہارے ساتھ تو اس کے فضل اور مہربانی کو کوئی ٹال نہیں سکتا، خواہ ساری دنیا زور لگائے وہ نہیں وہ ضرور ہو کر رہے گی. اور تیسری آیت یہ ہے سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی پیدا فرماتا ہے. انما العسر یسرا، جیسا دوسری جگہ تنگی اگر آئے تو انسان کو صبر کرنا چاہیے کیونکہ تنگی کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرماتا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی پیدا فرمائے گا. اگر ساری حیات بند ہوئی تو اگلی حیات میں یقیناً انسان کو راحت پہنچے گی ہمیشہ کے لیے. اور اسی طریقے سے چوتھی آیت وہ فرماتے ہیں عامر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوتھی آیت یہ ہے کہ ما من دابت الا علی اللہ رزقها، یہ آیت، کوئی زمین پر چلنے پھرنے والا جانور ایسا نہیں ہے جاندار مگر یہ کہ اس کی روزی اللہ کے ذمہ ہے، کسی کے اختیار میں نہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ جب میں یہ صبح کے وقت یہ آیتیں تلاوت کر لوں تو مجھے کسی چیز کا پرواہ نہیں ہوتی کہ اب صبح کیسی ہوگی اور شام کیسی ہوگی. ان آیات کے اندر خدا کی ذات پر اعتماد اور توکل کی بات پائی جاتی ہے اور تمام اختیارات صرف اللہ تعالی کے قبضہ قدرت میں ہیں. اس بات کا اعتقاد ان آیات کے ذریعے سمجھ میں آتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صفت خالقیت کا ذکر فرما کر شرک کا رد کیا ہے. اے لوگو، یاد کرو اللہ کا احسان جو اس نے تم پر فرمایا ہے، جسمانی اور روحانی طور پر ہر طریقے سے ذرے ذرے میں احسان ہے. انسان اپنے وجود پر یعنی غور و فکر کرے یا توجہ کرے تو انسان پر اتنی نعمتیں ہیں بے حد و بے شمار، کوئی گن نہیں سکتا. ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها، خدا کی کسی نعمت کو تم شمار نہیں کر سکتے. اتنے انعامات انسان پر اللہ نے فرمائے. سعدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں ایک سانس جو انسان لیتا ہے دن رات میں 24,000 مرتبہ سانس، ایک سانس میں دو نعمتیں ہیں خدا کی. یہ موٹی موٹی باتیں ہیں، اگر باریکی میں جائیں تو بہت زیادہ. ایک سانس میں دو نعمتیں، ایک میں سانس جب اندر لے جاتا ہے انسان تو وہ زندگی کو دراز کرنے کے لیے خوشگوار مادہ نسیم آکسیجن انسان اندر پہنچاتا ہے، خون تر و تازہ ہوتا ہے. اور جب سانس باہر نکالتا ہے تو کاربن ڈائی آکسائڈ اور یہ دخان باہر نکل کر دل کو راحت نصیب ہوتی، ورنہ دل اس دھوئیں سے اور اس دخانی مادے سے گھٹ کر ہلاک ہو جائے. ایک سانس میں دو دو نعمتیں، اور 24,000 سانس انسان لیتا ہے دن رات میں، بتاؤ کہ کون اس نعمت کا شکر ادا کر سکتا. پھر دیکھنے کی نعمت، سننے کی نعمت، پھر غور و فکر کی نعمت، پھر چلنے پھرنے کی نعمت، پھر کام کرنے کی، پھر زبان اور ہونٹوں کی نہ، اور پھر یہ گلے کی، اور تمام اندرونی اور بیرونی قوتیں کو ملاحظہ فرمائیں. انسان تو ایک بال کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں ایک بال پیدا کیا ہے اور اس کے اندر جتنی اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں اس کا بھی شکریہ نہیں ادا کر سکتا. ایک بال کا، ایک بال کو پیدا کرنے کے لیے خدا تعالیٰ کے کس قدر انعامات شامل حال ہوتے ہیں، پھر وہ بال بنتا ہے انسان کے جسم میں، کہ جائے کہ باقی نعمتوں کا کوئی شکریہ ادا کر سکے خدا تعالیٰ. اسی لیے حضور کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے اگر میرا تھوڑا بھی شکریہ ادا کرے میں راضی ہو جاتا ہوں، ورنہ کوئی شخص نعمت کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا، کبھی ادا ہی نہیں کر سکتا کوئی. فرشتے بھی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، حالانکہ ہمتن عبادت ہوتے ہیں، وہ بھی اظہار عجز کرتے ہیں کہ تیری کسی نعمت کا ہم شکریہ نہیں ادا کر سکتے.